ήταν σπαγίδι μαλαπάρι. Σε πηγιά ο άκου καλά σε μυρί, σαν πιλ βαρβάρι μέρα η μύτη. Μετά τα πλάνη τλάνη τα πετουλή, σε βαπέσο πάνη καμπαλή. Σε πηγιά ο άκου καλά σε μυρί, σαν πιλ βαρβάρι.